वर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में चारों वर्णों के भक्ष्य भक्ष का निरूपण तथा कर्म विपाक का वर्णन। नंद जी ने कहा, महाभाग, आप चारों वर्णों के भक्ष्य भक्ष का तथा समस्त प्राणियों के कर्म विपाक का वर्णन कीजिए। श्री भगवान जी बोले, तात मैं चारों वर्णों के विदुक्त भक्ष्य भक्ष का यथोचित रूप से वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर श्रवण करो। मनु का कथन है कि लोहे के बर्तन में जलपान, उसमें रखा हुआ गौ का दूध, दही, घी, पकाया हुआ अन्न, भुना हुआ पदार्थ, मधु, गुड़, नारियल का जल, फल, फूल आदि सभी पदार्थ अभक्ष हो जाते। जला हुआ अन्न तथा गरमाया हुआ बद्री फल या खट्टी कांजी को भी अभक्ष कहा गया है। कांसे के बर्तन में नारियल का जल और ताम्र पात्र में स्थित मधु तथा घृत के अतिरिक्त सभी गव्य पदार्थ, दूध, दही आदि मद्रातुल्य हो जाते हैं। ताम्र पात्र में दूध पीना, जूठा रखना, घी का भोजन करना और नमक सहित दूध खाना तुरंत ही अभक्ष के समान पापकारक हो जाता है। मधु मिला हुआ घी, तेल और गुड़ अभक्ष है तथा शास्त्र के मत के अनुसार गुड़ मिश्रित अदरक भी अभक्ष है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पीने से अशिष्ट जल, माघ मास में मूली और शैया पर बैठकर जप आदि का सदा परित्याग कर दे। उत्तम बुद्धि संपन्न पुरुष को दिन में दो बार तथा दोनों संध्याओं में और रात्रि के पिछले पहर में भोजन नहीं करना चाहिए। पीने का जल, खीर, चूर्ण, घी, नमक, स्वस्तिक के आकार की मिठाई, गुड़, दूध, मट्ठा तथा मधु, ये एक हाथ से दूसरे हाथ पर ग्रहण करने से तत्काल ही अभक्ष हो जाते हैं। श्रुति की सम्मति से चांदी के पात्र में रखा हुआ कपूर अभक्ष हो जाता है। यदि परोसने वाला व्यक्ति भोजन करने वाले को छू दे तो वह अन्न अभक्ष हो जाता है। ये सभी को सम्मत है। ब्राह्मणों को भैंस का दूध, दही, घी, स्वस्तिक और माखन नहीं खाना चाहिए। रविवार को अदरक सभी के लिए अभक्ष है। ब्राह्मणों के लिए बासी अन्न, जल और दूध निषिद्ध है। असंस्कृत नमक और तेल अभक्ष है, परंतु अग्नि द्वारा संस्कृत पवित्र व्यंजन सभी के खाने योग्य हैं। एक हाथ से धारण किया हुआ गंदला, कृमियुक्त और अपवित्र जल अपेय होता है। ये सर्वसम्मत है। श्री हरि को निवेदित किए बिना कोई भी पदार्थ ब्राह्मणों, यतियों, ब्रह्मचारियों, विशेष करके वैष्णों को नहीं खाना चाहिए। तात, जिस किसी वस्तु में अथवा मधु, दूध, दही, घी और गुड़ में यदि चींटियां पड़ गई हों तो उसे कभी नहीं खाना चाहिए, ऐसी श्रुति में सुना गया है। पका हुआ शुद्ध फल जिसे पक्षी ने काट दिया हो अथवा उसमें कीड़े पड़ गए हों तथा कौवे द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ पदार्थ सभी के लिए अभक्ष होता है। घी तथा तेल में पकाया हुआ मिष्टान तथा पीठक यदि उसे शूद्र ने बनाकर तैयार किया हो तो वह शूद्रों के ही खाने योग्य होता है, ब्राह्मणों के लिए नहीं। जो अपवित्र है उन सब के अन्न जल का परित्याग कर देना चाहिए। अशोच अंत के दूसरे दिन सब शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ब्रजेश्वर, इस प्रकार मैंने अपनी जानकारी के अनुसार भक्ष अभक्ष का वर्णन कर दिया। पिताजी, श्रुति के मत के अनुसार कर्मों का विपाक बड़ा दुष्कर होता है। इस विषय में क्रमशः चारों वेदों में चार प्रकार के मत बताए गए हैं, उनका सारभूत रहस्य मैं कह रहा हूँ, सुनिए। चाहे अरबों कल बीत जाएं तो भी भोग किए बिना कर्म का क्षय नहीं होता, अतः अपने द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। तीर्थों देवताओं के सहयोग से मनुष्यों की भी कुछ सहायता हो जाती है, परंतु तात, जो मुझसे विमुख हैं उसे निश्चय ही उसके द्वारा किए गए प्राश्चित उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे नदियां मदिरा के घड़े को पावन नहीं कर सकती। ना तो उत्तम कर्म से दुष्कर्म का नाश होता है, ना दुष्कर्म करने से सुकर्म ही नष्ट होता है। यहाँ तक कि यज्ञ, तप, व्रत, उपवास, तीर्थ स्थान, दान, जप, नियम, पृथ्वी की परिक्रमा, पुराण, श्रवण, पुण्य उपदेश, गुरु और देवता की पूजा, स्वधर्म आचरण, अतिथि सत्कार, ब्राह्मणों का पूजन तथा विशेषता उन्हें भोजन कराने से भी दुष्कर्म का विनाश नहीं होता। ब्राह्मण को जो दिया जाता है वह पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि ब्राह्मण क्षेत्र रूप है और वह दान बीज के समान है। तात मनुष्य एक कर्म द्वारा स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, परंतु मोक्ष कर्म से नहीं मिलता। वह तो मेरी सेवा से सुलभ होता है। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग, दुष्कर्म करने से नरक तथा कुत्सित कर्म करने से व्याधि और नीच योनि में जन्म प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह पवित्र होता है। जो इच्छा अनुसार छोटे बड़े पाप करने वाला तथा गौ हत्यारा है, वह गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दंड शोक नामक नरक में निवास करता है। वहां वह सर्प के डसने के कारण विष की ज्वाला से त्रिषित एवं पीड़ित होता है तथा आहार न मिलने से उसका पेट सट जाता है। तत्क्षण उस कुंड से निकलकर गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वह गौ की योनि में उत्पन्न होता है। तंतर 1,00,000 वर्ष तक वह कोड़ी और चंडाल होता है। इसके बाद मनुष्य होता है। उस समय वह कर्म के अनुसार कुष्ठ रोग युक्त ब्राह्मण होता है। तब 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर वह निरोग तथा पवित्र हो जाता है। गौ हत्या करने वाला निश्चय ही उतने वर्षों तक गौ होता है जितने उस गौ के शरीर में रोए होते हैं। ब्रह्मघाती उनसे भी चौगुने वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। तंतर उससे चौगुने वर्षों तक मलेच्छ होता है। तत्पश्चात उसे चौगुने वर्षों तक अंधा होकर ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। वहाँ 4,00,000 विप्रों को भोजन कराने से वह उस महान पातक से मुक्त होकर पवित्र नेत्रयुक्त और यशस्वी हो जाता है। चारों वर्णों में जो स्त्री की हत्या करने वाला है उसे वेद में महापातकी कहा गया है। वह उस स्त्री के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक कालसूत्र नरक में वास करता है। वहाँ उसे कीड़े काटते रहते हैं, आहार नहीं मिलता और नरक यातना भोगनी पड़ती है। तंत्र में पापी उतने ही वर्षों तक जगत में जन्म लेता है। वहाँ वह कर्म के अनुसार पाप प्रायण तथा राज्य क्षमा से ग्रस्त रहता है। फिर 100 वर्षों तक 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुद्ध होकर वह विद्वान एवं तप प्रायण विप्र होता है। उस जन्म में वह भी कुछ बचे कुचे पापों को भोगता है तथा सोना दान करने से शुद्ध हो जाता है। भ्रूण हत्या करने वाला महापापी शुनिमुख नामक नरक में जाता है। वहाँ वह 100 वर्षों तक सूक्ष्म अस्त्र द्वारा शस्त्र द्वारा पीड़ित किया जाता है। फिर उसे निश्चय ही 100 वर्षों तक घोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद वह पापी अपने कर्म के फल स्वरूप दात के रोग से युक्त वैश्य होता है और 50 वर्षों तक वह कष्ट भोगकर पुनः स्वर्ग दान से शुद्ध होता है। इसके बाद अपने कुल में उत्पन्न होने पर भी वह निरोग होता है और फिर पवित्र ब्राह्मण होकर जन्म लेता है। युद्ध के बिना क्षत्रि को मारने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रि तप शूल नरक में जाता है। वहाँ उसे 1,000 वर्ष तक तपाए हुए लोहे से काड़े की भांति पकाया जाता है और वह आर्तनाद करता है। तंतर वह 100 वर्षों तक रक्त दोष युक्त शूद्र होता है। वहां में हाथी दान करने से रोग मुक्त होकर फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। वैश्य और शूद्र की हत्या करने वाला वैश्य तथा वैश्य की हिंसा करने वाला शूद्र ये निश्चय ही समान पाप के भागी होते हैं। इन्हें 100 वर्षों तक कृमि कुंड नामक नरक में निवास करना चाहिए। वहाँ कीड़ों के कारण से वह महान दुखी होता है। इसके बाद वह कृमि रोग से युक्त होकर 100 वर्षों तक की रात होता है। ब्रजेश्वर तंत्र वह 50 वर्षों तक मंद अग्नि युक्त दुर्बल कृशोदर गरीब ब्राह्मण होता है। फिर तीर्थ में घोड़े का दान करने से उसकी मुक्ति हो जाती है। तात चारों वर्णों में किसी भी वर्ण का मनुष्य जो पीपल का वृक्ष काटता है वह ब्रह्म हत्या के चौथाई पाप का भागी होता है और उसे निश्चय ही 80 पत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। झूठी गवाही देने वाले कृतघ्न अतिकृतघ्न विश्वासघाती मित्रघाती और ब्राह्मणों का धन हरण करने वाला ये महापापी कहलाते हैं। इन्हें 1000 वर्षों तक कुंभी बाग पर रहना पड़ता है। वहाँ वे रात दिन खोलते हुए तेल से संतप्त किए जाते हैं। उन्हें व्याधियाँ घिरे रहती हैं और सर्पाकार जंतु काटता रहता है। तदंतर वे पापी 1000 करोड़ जन्मों तक गीद 100 जन्मों तक सुअर और 100 जन्मों तक हिंसक पशु होने के बाद रोगग्रस्त शूद्र होता है। उस जन्म में वह मंदाग्नि तथा ज्वर से पीड़ित रहता है तथा 100 पल सोना दान करके अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। चारों वर्णों में जो मनुष्य वस्त्र चुराने वाला दूध दही घी की चोरी करने वाला चांदी और मुक्ता का अपहरण करने वाला तथा शूद्र के धन को लूट लेने वाला होता है वह 100 वर्षों तक मूत्र कुंड का भोग करके पुनः 1000 वर्षों तक बड़गले की योनि में उत्पन्न होता है। यह ध्रुव है व्रजराज। तंत्र वह 100 वर्षों तक शूद्र जाति में जन्म लेता है। वहाँ वह पापी कुष्ठ रोग से युक्त होता है और उसके घाव से मवाद निकलती रहती है। तत्पश्चात थोड़ा बहुत कोट से युक्त होकर ब्राह्मण होता है और 6 पल सोना दान करने से पवित्र होकर रोग मुक्त हो जाता है। जो खजाना लूटने वाला फल चुराने वाला तथा खेल ही खेल में धन का अपहरण करने वाला है वह भूतल पर यक्ष होता है। फिर 100 वर्षों तक नीलकंठ पक्षी होता है। तत्पश्चात भारत भूमि पर काले रंग वाला शूद्र होता है। फिर जन्म जन्मांतर के बाद अधिक अंगों वाला ब्राह्मण होता है। वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुनः ब्राह्मण होकर मुक्त हो जाता है। पके हुए पदार्थों की चोरी करने वाला निश्चय ही पशु योनि में उत्पन्न होता है। वहाँ वे 7 जन्मों तक जिसका अंडकोश गंध युक्त होता है तथा जिसे कस्तूरी नाम से पुकारा जाता है वह कस्तूरी मृग होकर पुनः 1 जन्म तक गंधक होता है। फिर कलित कुष्ठ वाला शूद्र होता है। तत्पश्चात अशिष्ट रोग से युक्त दुर्बल ब्राह्मण होता है। वहाँ वह 6 पल सोना दान करने से निसंदेह मुक्त हो जाता है। धान्य की चोरी करने वाला 7 जन्मों तक दुखी होता है। वह 100 वर्षों तक विष्टा के कुंड में यातना भोगकर उस भय से मुक्त होता है। स्वर्ण का अपहरण करने वाला मानव कोड़ी और पतित होता है तथा स्वर्ण दान ग्रहण करने वाला विष्टा के कुंड में जाता है। वहाँ 100 वर्षों तक रात दिन विष्टा खाने के बाद व्याध होता है। फिर रक्त विकार युक्त शूद्र होता है। उस जन्म में पाप का उपभोग करके वह पुनः अशिष्ट रोग युक्त ब्राह्मण होता है और स्वर्ण दान करने से मुक्त हो जाता है। अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाला पापी असंख्यों वर्षों तक पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर कुंभी पाक में जाता है। इसके बाद 1000 वर्षों तक वह कुलटा स्त्रियों की योनि का कीड़ा और 1,00,000 वर्षों तक विष्टा का कीट होता है। उसमें पशु योनि में तथा पशु योनि से शूद्र जंतुओं में जन्म लेता है। तत्पश्चात मृक्ष और फिर निशूद्र होता है। इसके बाद वह व्याधिग्रस्त ब्राह्मण होता है और पुनः ब्राह्मण होकर क्रमशः तीर्थों में भ्रमण करने से शुद्ध हो जाता है, परंतु पाप के कारण उसका वंश नहीं चलता। फिर 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर वह पुत्र हो जाता है और पुत्र प्राप्त कर लेता है। क्रोधी मनुष्य 7 जन्मों तक गधा होता है, और जो मानव झगड़ालू होता है उसे 7 जन्मों तक कौवा होना पड़ता है। लोहे की चोरी करने वाला संतानहीन, मशी चुराने वाला कोकिल, अंजन का चोर शुक और मिठाई चुराने वाला कीड़ा होता है। तात, ब्राह्मण और गुरु से द्वेष करने वाला सिर का कीट जूं होता है। पुंछली स्त्री का भोग करके पुरुष रौरव नरक में जाता है और फिर 100 वर्षों तक निरर्थक कीट होता है, तथा वह कुलटा रौरव की यातना भोग कर 7 जन्मों तक क्रमशः विधवा, बंध्या, स्पृशा, जातिहीना और नकटी होता है। लाल पदार्थ की चोरी करने वाला रक्त दोष से युक्त होता है। आचारहीन मनुष्य हवन, हिंसक, लंगड़ा, दीक्षाहीन, वडक्खर, कुदृष्टि डालने वाला काणा, अहंकारी, करणहीन, वेद की निंदा करने वाला बहरा, बात काटने वाला गूंगा, हिंसक, केशहीन, मिथ्यावादी, दाढ़ी रहित, दुष्ट वचन बोलने वाला दंतहीन, सत्य को छिपाने वाला जिहाहीन, दुष्ट, अंगुली रहित तथा ग्रंथ की चोरी करने वाला मूर्ख एवं रोगी होता है। घोड़े का दान लेने वाला तथा घोड़ा चुराने वाला लाला मूत्र नामक नरक में जाता है। वहां 100 वर्षों तक रहकर फिर घोड़े की योनि में उत्पन्न होता है। हाथी का दान लेने वाला तथा हाथी चोर 1000 वर्षों तक विष्टा के कुंड में रहकर फिर हाथी होता है। तत्पश्चात शूद्र के घर जन्म लेता है। छाक का प्रतिग्राही और चोर मनुष्य 100 वर्षों तक पुए कुंड में वास करके फिर चंडाल होता है। तत्पश्चात 1 वर्ष तक छाक की योनि में पैदा होता है। वहाँ शत्रु के शस्त्र द्वारा काटे जाने से मुक्त होकर ब्राह्मण होता है। जो दान की हुई वस्तु का अपहरण करता है वे वागदान करके पुनः उस बात को पलट देता है। वह मृच्छ योनि में जन्म लेता है और वहाँ कष्ट भोगकर नरक में जाता है। ब्रजेश, जो दूसरे को ना देकर अकेले ही मिठाई गप कर जाता है वह निश्चय ही काल सूत्र नरक में जाता है। वहाँ 100 वर्षों तक यातना भोगकर फिर 1000 वर्षों की आयु वाला प्रेत होता है। इसके बाद वह 1 जन्म तक मक्खी, 1 जन्म में चींटी, 1 जन्म में भ्रमर, 1 जन्म में मधुमक्खी, 1 जन्म में बर्रे, 1 जन्म में डांस, 1 जन्म में मच्छर, 1 जन्म में दुर्गंध युक्त कीट और 1 जन्म में खटपल होने के बाद दुर्बुद्धि एवं रोग ग्रस्त शूद्र होता है। फिर उससे मुक्त होकर ब्राह्मण हो जाता है। तेल की चोरी करने वाला तेली 3 जन्मों तक सिर का कीट जूं होता है। जो दुष्ट क्षेत्र की सीमा, मेड़ को नष्ट करने वाला, भूमि चोर, हिंसक तथा दान की हुई भूमि को वापस ले लेने वाला है वह अश्वमेध काल सूत्र नरक में जाता है। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर 60,000 वर्षों तक कष्ट भोगता है। तत्पश्चात विष्टा का कीड़ा होकर उत्पन्न होता है। इसके बाद 1 जन्म में असत शूद्र होता है और उसके बाद शुद्ध हो जाता है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ये सब जानकर यत्नपूर्वक इनसे सावधान रहे। लाल वस्त्र को चुराने वाला 1 जन्म में लाल रंग का कीड़ा होता है, फिर 1 जन्म में शूद्र होता है, इसके बाद शुद्ध होकर ब्राह्मण हो जाता है। जो ब्राह्मण तीनों काल की संध्याओं से हीन है तथा जो मनुष्य प्रातःकाल, संध्या समय और दिन में सोता है, यज्ञोपवीत की चोरी करता है, अशुद्ध संध्या करता है और वेद वेदांग का निंदक है, उसके लिए स्वर्ग का मार्ग निरुद्ध हो जाता है, अर्थात वह नरकगामी होता है और 3 जन्मों तक पतित होता है। जो शूद्र होकर ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करता है वह निश्चय ही कुंभी भाग में जाता है। वहाँ कष्ट झेलता हुआ 3,00,000 वर्षों तक यातना भोगता है। वह रात दिन भयंकर खोलते हुए तेल में जलता रहता है। तत्पश्चात वह पापी कुलटा नारियों की योनि का कीड़ा होता है। वहाँ 60,000 वर्षों तक उस योनि का मल ही उसका आहार होता है। फिर क्रमशः 1,00,000 जन्मों तक वह चंडाल होता है। फिर 1 जन्म में घाव युक्त कोड़ वाला शूद्र होता है। इसके बाद शुद्ध होकर व्याधि मुक्त ब्राह्मण होता है। फिर तीर्थों में भ्रमण करने से शुद्ध हो जाता है। जो मानव देवता की उचित पूजा न करके उन्हें अपवित्र नैवेद्य समर्पित करता है वह असत्य शूद्र होता है। ब्रजेश्वर, जो मिट्टी भस्म और गोबर के पिंडों से अथवा बालका से शिवलिंग का निर्माण करके एक बार भी उसका पूजन करता है वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। तत्पश्चात वह भूमि का स्वामी एवं महाविद्वान ब्राह्मण होता है। 100 लिंगों का पूजन करने से मनुष्य भारतवर्ष में राजा होता है। 1000 लिंग पूजन से उसे निश्चित फल की प्राप्ति होती है। वह चिरकाल तक स्वर्ग में निवास करके अंत में भारत भूमि पर राजेंद्र होता है। 10000 लिंग पूजन से राज अधिराज और 1,00,000 लिंग पूजन से चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजन करने से उसका अतिरिक्त फल मिलता है। तीर्थ स्नान, दान, ब्रह्म भोज, नारायण अर्चन आदि कर्म से वह ब्राह्मण वंश में पैदा होता है। फिर अतिरिक्त तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण विद्वान तथा जितेंद्रिय वैष्णव हो जाता है। फिर अनेक जन्मों के पुण्य फल से वह भारत भूमि पर जन्म लेता है। उसके चरण स्पर्श से ही वसुंधरा तत्काल पवित्र हो जाती है। ऐसे जीवन मुक्त वैष्णव तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं और अपने हजारों पूर्वजों को पावन बना देते हैं। ऐसी श्रुति में सुना गया है, जो अत्यंत क्रूर दुराचारी तथा देव ब्राह्मण का द्वेषी होता है वह हजार वर्षों तक जहरीला सांप होता है। ब्रजनाथ, जो नारी कुल्टा स्त्रियों के लंपटों की दूती होती हैं वह 100 वर्षों तक कालसूत्र नरक में लेकर फिर छिपकली होती हैं। एक जन्म तक छिपकली होने के बाद 3 जन्मों तक हरिन, 1 जन्म में भैंसा, 1 जन्म में भालू, 1 जन्म में गेंडा और 3 जन्मों तक सियार की योनि में उत्पन्न होती हैं और दूसरे के तड़ाक का तथा भरी भांति बोई हुई दूसरे की खेती का दान करता है। वह मगर की जाति में उत्पन्न होकर 3 जन्मों तक कछुआ होता है। एकादशी व्रत को ना रखने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है। फिर अपने आहार से दूना भोजन दान करके वह उस पाप से मुक्त होता है। जो अधम मानव मेरे जन्मदिन भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को भोजन करता है उसे निस्संदेह त्रिलोकी में होने वाला सभी पापों का भोगना पड़ता है। इस प्रकार सभी नरकों का भोग करने के पश्चात वह चंडाल होता है। इसी तरह शिवरात्रि और श्री रामनवमी के दिन भी समझना चाहिए, जो शक्तिहीन होने के कारण उपवास करने में असमर्थ हो उसे हविष्य अन्न का भोजन करना चाहिए और मेरा पुण्य महोत्सव संपन्न करके ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। इससे पाप मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। इसके लिए यतन पूर्वक मेरे नामों का संकीर्तन करना चाहिए। जो देव मूर्तियों की चोरी करता है वह 7 जन्मों तक अंधा, दरिद्र, रोगग्रस्त, बहरा और कुबड़ा होता है। जो नर अधम ब्राह्मण और देव प्रतिमा को देखकर उन्हें नमस्कार नहीं करता वह जब तक जीता है तब तक अपवित्र यमन होता है। जो ब्राह्मण को आया हुआ देखकर उठकर स्वागत नहीं करता वह निश्चित रूप से महापापी होता है। जो शिव का द्वेषी तथा देव प्रतिमा पर चढ़े हुए द्रव्य से जीव का निर्वाह करने वाला है वह 7 जन्मों तक मुर्गा होता है। जो ज्ञानी पितरों और देवताओं के वेदोक्त पूजन का विनाश करता है वे पापी रौरव नरक में जाता है। वहाँ 1000 वर्ष तक यातना भोगने के पश्चात 3 जन्मों तक तीर्थ काक होता है। फिर 3 जन्मों तक किसी तीर्थ में सियार की योनि में उत्पन्न होकर मुर्दे की लाश खाता है। ब्रजेश्वर, वही पापी 3 जन्मों तक तीर्थों में शव की रक्षा तथा कर्म अनुसार मुर्दों की कफन कसोटी करता है। जो मूर्ख नित्य दाम्ब पूर्वक देवताओं की पूजा करके भक्तिपूर्वक गुरु का पूजन नहीं करता और ना उन्हें अन्न प्रदान करता है वे पापी देवता के शाप से दुखी, देवल, देव प्रतिमा पर चढ़े हुए द्रव्य से जीव का चलाने वाला और भयंकर देव द्रोही होता है। उसे पूजा का फल नहीं मिलता। ब्रजेश्वर, हाथ से दीप को बुझाने वाला 7 जन्मों तक जुगनू होता है। जो इष्ट देव को निवेदन किए बिना ही खाता है तथा मछली का अत्यंत लोभी है वह मच्छरंगा पक्षी होता है तथा 7 जन्मों तक विलाप की योनि में जन्म धारण करता है। बोरा चुराने वाला कबूतर, माला हरण करने वाला आकाशचारी पक्षी, धान्य की चोरी करने वाला गुरैया और मांस चोर हाथी होता है। विद्वानों के कवित्व पर प्रहार करने वाला 7 जन्म तक मेंढक होता है, जो झूठे ही अपने को विद्वान कहकर गांव की प्रोहति करता है। वे 7 जन्मों तक नेवला, 1 जन्म में कोड़ी और 3 जन्मों तक गिरगिट होता है, फिर 1 जन्म में बर्रे होने के बाद वृक्ष की चींटी होता है, तत्पश्चात क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होता है। 4 वर्णों में कन्या बेचने वाला मानव तमिस्त्र नरक में जाता है और वहां तब तक निवास करता है जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति रहती है। इसके बाद वह मांस बेचने वाला व्याध होता है। तत्पश्चात पूर्व जन्म में जो जैसा होता है उसी के अनुसार उसे व्याधि आ घेरती है। मेरे नाम को बेचने वाले ब्राह्मण की मुक्ति नहीं होती, वह ध्रुव है। मृत्यु लोक में जिसके स्मरण में मेरा नाम आता ही नहीं, वह अज्ञानी 1 जन्म में गौ की योनि में उत्पन्न होता है। इसके बाद बकरा, फिर मेढ़ा और 7 जन्मों तक भैंसा होता है। जो मानव महान षड्यंत्री, कुटिल और धर्महीन होता है, वह 1 जन्म में तेली होकर फिर कुमार होता है। जो झूठा, कलंक लगाने वाला और देवता तथा ब्राह्मण का निंदक होता है, वह 1 जन्म में सोनार होकर 7 जन्मों तक धोबी होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुत्सित आचरण वाले तथा पितृछल से रहित होते हैं, उन्हें 10,000 वर्षों तक म्लेच्छ योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष काम भाव से स्त्रियों की कटि और मुख की ओर निहारते हैं, वह 2 जन्म में दृष्टिहीन और नपुंसक होते हैं। जो ब्राह्मण ज्ञानहीन होते हुए अविचारिक कर्म करने वाला तथा हिंसक होता है, वह इस प्रकार 10,000 वर्षों तक अंधतमिस्त नरक में वास करता है। तत्पश्चात कर्म के भोग के अनुसार वह ब्राह्मण शूद्र होता है। जो शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, लोभवश झूठ बोलता है, वह 7 जन्मों तक वानरों का सरदार होता है, ये ध्रुव है। तत्पश्चात वह धर्महीन पापी अनेक जन्मों की तपस्या के फल स्वरूप भारतवर्ष में उत्तम बुद्धि संपन्न परम धर्मात्मा ब्राह्मण होता है। अपने धर्म में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण अग्नि से भी बढ़कर पवित्र और अत्यंत तेजस्वी होता है। उससे देवगण सदा डरते रहते हैं। जैसे नदियों में गंगा, तीर्थों में पुष्कर, पुरियों में काशी, ज्ञानियों में शंकर, शास्त्रों में वेद, वृक्षों में पीपल, तपस्याओं में मेरी पूजा तथा व्रतों में उपवास सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह समस्त जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। समस्त पुण्य तीर्थ और व्रत ब्राह्मण के चरणों में निवास करते हैं। ब्राह्मण की चरण रज शुद्ध तथा पाप और रोग का विनाश करने वाली होती है। उनका शुभ आशीर्वाद सारे कल्याणों का कारण होता है। तात, इस प्रकार मैंने अपनी जानकारी तथा शास्त्र ज्ञान के अनुसार आपसे कर्म विपाक का वर्णन कर दिया। अब जो अवशिष्ट उसे श्रवण करो। इस कर्म विपाक को सुनकर उस वाचक को सोना, चांदी, वस्त्र और पान देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए उस ब्राह्मण को तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सी गायें, चांदी, वस्त्र और तांबूल दक्षिणा रूप में समर्पित करे। केदार कन्या के वृत्तांत के वर्णन में नंद जी ने पूछा, प्रभु, आपने स्त्रियों के प्रसंग से केदार कन्या का प्रस्ताव करके कर्म विपाक का वर्णन किया, आप विस्तार पूर्वक केदार कन्या का चरित्र बतलाइए। वे केदार कन्या कौन थी? भोपाल केदार कौन थे? किसके वंश में उनका जन्म हुआ था? ये विवरण सहित मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तो श्री भगवान जी ने कहा, नंद जी, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के पुत्र संभव मनु हुए। उनकी स्त्री का नाम शत्रुपा था, जो स्त्रियों में धन्या और माननीय थी। उन दोनों के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के पुत्र महायशस्वी ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र नंद संवरणी और नंद संवरणी के पुत्र केदार हुए। स्वयं श्रीमान केदार विष्णु भक्त तथा सातों द्वीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए प्रतिदिन राज दरबार में सुंदर रूप रंग वाली सीधी नौजवान गायें, जिनके सींगों में सोना मढ़ा गया था, ब्राह्मणों को दान करते थे। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। दुखियों और विष्टियों को यथोचित धन देते थे और स्वयं राजा विष्णु भक्ति परायण हो इंद्रियों को काबू में करके फल मूल का आहार करते हुए सब कुछ मुझे समर्पित करके रात दिन मेरा जप करते थे। तंतर लक्ष्मी अपनी कला से कामनियों में श्रेष्ठ कमल नैनी कन्या के रूप में उनके यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उनके शीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध किया हुआ वस्त्र था और वह रत्नों के आभूषणों से भूषित थी। उन्होंने राजा से यह कहा, महाराज मैं आपकी कन्या हूँ। तब राजा ने भक्ति पूर्वक उसकी भली भांति पूजा की और उसे अपनी पत्नी को समर्पित करके वह चुपचाप खड़े हो गए। तदंतर वह कन्या हर्षपूर्वक विनती करके और माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए जमुना तट पर स्थित रमणीय पुण्यवन को चली गई। वह वृंदा का तपोवन था, इसलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वहां तपस्या करके उसने वरों में श्रेष्ठ मुझको वर रूप से वरण किया। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि कुछ काल के पश्चात तो कृष्ण को प्राप्त करेगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसकी परीक्षा के लिए धर्म को एक परम सुंदर तरुण ब्राह्मण के रूप में उसके पास भेजा। वहां जाकर धर्म ने कहा, मनोहरे तुम किसकी कन्या हो? तुम्हारा क्या नाम है? यहां एकांत में तुम क्या कर रही हो, यह मुझे बताओ। सुंदरी तुम क्या चाहती हो और किस लिए ये तपस्या कर रही हो? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वरदान मांगो। तो वृंदा बोली, विप्रवर मैं केदार राज की कन्या हूं, मेरा नाम वृंदा है। मैं इस वृंदावन में वास करती हुई एकांत में तपस्या कर रही हूं और श्री हरि को अपना पति बनाने की चिंता में हूं। अतः ब्राह्मण यदि तुम्हारे में ऐसा वरदान देने की शक्ति हो तो मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो, अन्यथा यदि तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते को चले जाओ। तुम्हें ये सब पूछने से क्या लाभ? धर्म ने कहा, वृंदे जो इच्छा रहित तर्कना करने के योग्य ऐश्वर्यशाली निर्गुण निराकार और भक्त अनुग्रह मूर्ति हैं, उन परमात्मा को पति बनाने के लिए लक्ष्मी और सरस्वती के अतिरिक्त दूसरी कौन स्त्री समर्थ हो सकती है? वैकुंठ शाही चतुर्भुज भगवान की ये दो ही भार्याएं हैं। गोलोक में भी जो द्विभुज वंशी वाले किशोर गोप वेशधारी परिपूर्णतम श्री कृष्ण हैं, उनकी पत्नी स्वयं प्रातपुरा महालक्ष्मी राधा हैं। वे परम ब्रह्म स्वरूपनी राधा उन श्याम सुंदर की जो परम आत्म बल से संपन्न ऐश्वर्यशाली श्यामपरायण और परम सौंदर्यशाली हैं, जिनका सुंदर शीर करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य की निंदा करने वाला अमूल्य रत्न आवरणों से विभूषित सत्य स्वरूप और अविनाशी है, तथा जो रमणीय पीताम्बर धारण करने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं, सदा सेवा करना करती रहती हैं, वे श्री कृष्ण द्विभुज और चतुर्भुज रूप से दो रूपों में विभक्त हैं। वे स्वयं चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में और द्विभुज रूप से गोलोक में वास करते हैं। 25,000 युग बीतने के बाद इंद्र का पतन होता है। ऐसे 14 इंद्रों का शासनकाल लोकों के विधाता ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा की आयु समझनी चाहिए। उन ब्रह्मा की आयु समाप्ति जिनका एक निमेश होता है, सनक आदि महर्षि जिनकी जीवन पर्यंत सेवा करते रहते हैं, परंतु करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी जो विभु साध्य नहीं होते, शस्त्र मुखधारी शेषनाग अरबों खरबों कल्पों तक जिनकी भक्ति पूरक रात दिन सेवा तथा नाम जप करते रहते हैं, परंतु वे प्रातपर दुर आराध्य हितकारी भगवान साध्य नहीं होते। जो ब्रह्मा वेदों के उत्पादक, विधाता, फलदाता और संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं, वे प्रत्येक जन्म में उन ब्रह्म स्वरूप अविनाशी सनातन देव का सदा अपने चारों मुखों द्वारा स्तवन करते रहते हैं। परंतु वेदों द्वारा अनिर्वचनीय काल के काल तथा अंतक के अंतक उन भगवान को सिद्ध नहीं कर पाते। वृंदे, जो अपनी कला से रुद्र रूप धारण करके जगत का संहार करते हैं, पांचों मुखों से उनकी स्तुति करते हैं, जिनसे बढ़कर भगवान जी को दूसरा कोई प्रिय नहीं है, उनके द्वारा जब भगवान साध्य नहीं होते तब दूसरे की क्या बात है। वृंदे, जो सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गति नाशिनी परम ब्रह्म स्वरूपनी ईश्वरी मूल प्रकृति नारायणी विष्णु माया वैष्णी और सनातनी हैं, जिनकी माया से भ्रमणशील जगत सदा चक्कर काटता रहता है, वे दुर्गा भी जिन देव की भक्ति पूर्वक रात दिन स्तुति करती रहती है, गजानन गणेश और छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय भी भक्ति सहित यथाशक्ति जिनका स्तवन करते हैं, जिनकी सर्वप्रथम पूजा होती है, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी और ज्ञानियों के गुरु हैं, जिन गणेश से बढ़कर सिद्धेंद्र देवेंद्र योगेंद्र और ज्ञानियों के गुरुओं में कोई विद्वान नहीं है, जो गणों के स्वामी और देवताओं के अधिपति हैं, वे भगवान गणेश जिनका ध्यान करते हैं, परमेश्वरी सरस्वती जिनका स्तवन करने में असमर्थ है, लक्ष्मी रात दिन जिनके चरण कमलों की सेवा करती है, जिनके कटाक्ष से सारा जगत परिपूर्णतम एवं कल्याण में है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है और मृत्यु प्राणियों में विचरण करती है, जिनकी सेवा करने से पृथ्वी सबकी आधार स्वरूपा तथा धन की भंडार हो गई है, सुंदरी जिनसे भयभीत होकर समुद्र और पर्वत निश्चल रूप से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं, जिनके चरण कमल की सेवा से गंगा देवी तीर्थों की सार रूपा पवित्र मुक्तिदायिनी और लोकों को पावन करने वाली हो गई है, जिनके स्मरण और सेवन से तुलसी देवी पवित्र हो गई है तथा नवग्रह और दिक्पाल जिनके प्रताप से डरते रहते हैं, सारे ब्रह्मांडों में जो जो ब्रह्मा विष्णु शिव तथा न्यान सुरेश्वर शीशादि तथा मुनिगण, उनमें से कुछ परमात्मा श्री कृष्ण के कला स्वरूप, कुछ अंश रूप और कुछ कलांश रूप हैं, कल्याणी तुम उन्हें परमेश्वर को जो प्रकृति से परे हैं अपना पति बनाना चाहती हो, परंतु वे गोलोक में केवल राधिका द्वारा साध्य हैं, दूसरा कोई कभी भी उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता। इतना कहकर छद्म वेशधारी धर्म ने उनकी परीक्षा के लिए प्रचुर भोग सुख का प्रलोभन दिया और अपने को ही पति रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। फिर धर्म उसकी ओर बढ़े। ब्रजेश, उनका विचार केवल उनके अस्तित्व को जानना था। उनकी ये चेष्टा देखकर उन राजकन्या के मुख और नेत्र क्रोध से वक्र हो गए। तब हितकारक सत्य योग युक्त यशस्कर एवं धर्मार्थ वचन बोली। श्री वृंदा ने कहा, महाभाग धैर्य धारण कीजिए, आप तो जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव तपोमूलक सत्यपरक वेदव्रती और धैर्यशाली होता है। प्राय स्त्रियों के प्रति आकर्षित होना तो अधर्मियों का स्वभाव है। विप्रवार, अधर्म से ही दुष्ट को अमंगल का दर्शन होता है। तत्पश्चात वह शत्रुपुर पर विजय लाभ करता है और फिर समूल नष्ट हो जाता है। जो बलपूर्वक पतिव्रताओं के साथ व्यभिचार करता है वे मात्रगामी कहलाता है और उसे तुरंत ही 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, यह निश्चित है। जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक वह कुंभी पाक में यातना भोगता है। यमदूत उसके मस्तक पर लोहे के डंडे से प्रहार करते हैं, वह खोलते हुए तेल में जलाया जाता है, परंतु उसकी सूक्ष्म देह से प्राण विलग नहीं होते। ये क्षणिक सुख चिरकालिक दुख का दाता और सर्वविनाश का कारण है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष अगम्या के गमन जन्य दुख की इच्छा नहीं करते। अतः ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण, उसका कल आपका कल्याण हो, मुझे क्षमा कीजिए और अपने रास्ते जाइए। जैसे दीपक की लौ देखकर पतंगा निश्चय ही उस पर टूट पड़ता है, लोभी मीन और मृग कांटे के अग्रभाग में मिष्टान को देखकर उसे निगलना चाहता है, भूखा मनुष्य विष मिश्रित भोजन को खा लेता है और दुष्ट मुख पर छलछलाते हुए दूध वाले दूषित विष कुंभ को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार लंपट पुरुष प्राय स्त्रियों के मनोहर मुख कमल को, जो विनाश का कारण है, देखकर मोहवश भ्रांत हो जाता है। स्त्रियों का सुंदर मुख नाश के कारण और अधर्म का स्थान है, जो लार और मूत्र से संयुक्त है, जिसमें से दुर्गंध निकलती है, जो पाप तथा यम दंड का कारण है। ब्राह्मण, एकांत देखकर जो तुम मेरी दर्शना करना चाहते हो, तो यही समस्त देवता लोकपाल कर्मों के शासक तथा साक्षी जाजल्यमान धर्म स्वयं श्री हरि द्वारा नियुक्त दंडकर्ता यमराज, स्वयं धर्मात्मा श्री कृष्ण, ज्ञान रूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धि, मन, ब्रह्मा, इंद्रियां तथा देवगण उपस्थित हैं। ये संपूर्ण प्राणियों में उनके कर्मों के साक्षी रूप से वर्तमान रहते हैं। अतः ज्ञानी ब्राह्मण, कौन सा स्थान गुप्त है, कौन सा रहस्य में, विप्र तुम्हारा कल्याण हो, मुझे क्षमा कर दो और जाओ, मैं तुम्हें भस्म कर डालने में समर्थ हूं। परंतु ब्राह्मण अवध्य होते हैं, अतः बस तुम सुखपूर्वक यहां से चले जाओ। द्विज, तपस्या करते हुए मुझे 108 युग बीत गए, अब ना तो मेरे पिता का गोत्री रह गया है और ना मेरे माता पिता ही हैं। सबके अंतरात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म नित्य मेरी रक्षा में तत्पर है। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, ब्रह्मा, शंभु, भगवती, दुर्गा, ये सभी सदा मेरी देखभाल करते हैं। जिन्होंने हंसों को श्वेत, शुकों को हरा और मुइरों को रंग बिरंगा बनाया है, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। सभी देवता अनाथों, बालकों तथा वृद्धों की सदा रक्षा करते हैं। अतः नारी समझकर धर्म मेरा परित्याग करके नहीं जा सकते। इसके बाद श्री वृंदा ने पातिव्रत धर्म की महिमा और दुराचार की निंदा करके कोप प्रकाश पूर्वक शाप दे दिया, दुराचार तुम्हारा नाश हो जाए, पापिष्ट तुम नष्ट हो जाओ। इतना कहकर जब पुनः शाप देने को उद्यत हुई, तब स्वयं सूर्य ने उसे यतन पूर्वक रोक दिया। इसी बीच वहां ब्रह्मा, शिव, सूर्य और इंद्र आदि देवता आ पहुंचे। सबने उनसे क्षमा मांगी और धर्म तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था, इसमें तनिक भी पाप बुद्धि नहीं थी। धर्म के नाश से जगत के सनातन धर्म रूप जीवन का नाश हो जाएगा। ये कहकर धर्म को जीवन दान देने की प्रार्थना की। तब वृंदा ने कहा, देव, मैं नहीं जानती थी कि ये ब्राह्मण वेशधारी धर्म है और मेरी परीक्षा करने के लिए आए हैं। इसी कारण मैंने क्रोधवाशी इनका नाश किया है। अब आप लोगों की कृपा से मैं अवश्य धर्म को जीवन दान दूंगी। ब्रजेश्वर, यूं कहकर वह वृंदा पुनः बोली, यदि मेरी तपस्या सत्य हो तथा मेरा विष्णु पूजन सत्य हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से ये विप्रवार यहां शीघ्र ही दुख रहित हो जाए। यदि मुझ में सत्य वर्तमान हो और मेरा व्रत सत्य तथा तप शुद्ध हो, तो उस पुण्य तथा सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण कष्ट रहित हो जाए। यदि नित्य मूर्ति सर्वात्मा नारायण तथा ज्ञानात्मक शिव सत्य हैं, तो ये द्विजवर संताप रहित हो जाए। यदि ब्रह्म सत्य हो, सभी देवता और परमात्मा प्रकृति सत्य हों, यज्ञ सत्य हों और तप सत्य हों, तो इन ब्राह्मण का कष्ट दूर हो जाए। इतना कहकर सती वृंदा ने धर्म को अपनी गोद में बिठा लिया और उन कला रूप को देखकर वे कृपा परवश होकर रुदन करने लगी। इसी भी धर्म की भार्या मूर्ति जो शोक से व्याकुल थी सिर के बल विष्णु के चरण पर गिर पड़ी और यूं बोली। मूर्ति ने कहा, हे नाथ, आप तो करुणा सागर हैं, दीन बंधु मुझ पर कृपा कीजिए। कृपा मूर्ति जगन्नाथ, मेरे पति देव को शीघ्र जीवित कर दीजिए, क्योंकि जो नारी पति से हीन हो जाती है वह इस भाव सागर में पापनी समझी जाती, उसकी दशा नेत्रहीन मुख और प्राण रहित शीर के समान हो जाती है। माता पिता भाई बंधु और पुत्र जो परिमित सुख देने वाले होते हैं, सर्वस्व प्रदान करने वाला तो सामर्थ्यशाली पति ही होता है। इतना कहकर मूर्ति देवी वहां खड़ी हो गई और विलाप करने लगी। तब भगवान जो सर्वात्माएं प्रकृति से परे हैं वृंदा से बोले। श्री भगवान जी ने कहा, सुंदरी, तुमने तपस्या द्वारा ब्रह्मा की आयु के समान आयु प्राप्त की है, वे अपनी आयु तुम धर्म को दे दो और स्वयं गोलोक को चली जाओ, वहां तुम तपस्या के प्रभाव से इसी शीर द्वारा मुझे प्राप्त करोगी। सुमुखी, गोलोक में आने के पश्चात वराकल्प में तुम राधा की छाया भूत वृष भानु की कन्या होगी, उससे मेरे क्लान से उत्पन्न हुई रायान गोप तुम्हारा पानी ग्रहण करेंगे, फिर रास क्रीड़ा के अवसर पर तुम गोपियों तथा राधा के साथ मुझे प्राप्त करोगी। जब राधा श्रीदामा के शाप से वृष भानु की कन्या होकर प्रकट होगी, उसमें वे ही वास्तविक राधा रहेगी, तुम तो उनकी छाया स्वरूपा होगी। विवाह के समय वास्तविक राधा तुम्हें प्रकट करके स्वयं अंतरहित हो जाएगी और रायान गोप तुम छाया को ही ग्रहण करेंगे, परंतु गोलोक में मोह अच्छन्न लोग तुम्हें ये राधा ही है ऐसा समझेंगे। उन गोपों को तो स्वप्न में भी वास्तविक राधा के चरण कमल का दर्शन नहीं होता, क्योंकि स्वयं राधा मेरी गोद में रहती है और उसकी छाया रायान की भार्या होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु के वचन को सुनकर सुंदरी वृंदा ने धर्म को अपनी आयु प्रदान कर दी। फिर तो धर्म पूर्ण रूप से उठकर खड़े हो गए। उनके शीर की कांति तपाए हुए सोने की भांति चमक रही थी और उनका सौंदर्य पहले की अपेक्षा बढ़ गया था। तब उन श्रीमान ने प्रात पर परमेश्वर को प्रणाम किया। पुनः वृंदा ने कहा, देवगण, मेरे वचन को जिनका उल्लंघन करना कठिन है सावधानता श्रवण करें, मेरा वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। मैंने क्रोध आवेश में जो तीन बार शिव भाव तुम्हारा नाश हो जाए ऐसा वचन कहा है और पुनः कहने के लिए उद्यत होने पर सूर्य ने मना कर दिया था, उसका फल यो होगा। ये धर्म सतयुग में जैसे पहले परिपूर्ण था उसी तरह इस समय भी रहेगा, परंतु त्रेता में इसके तीन पैर, द्वापर में दो पैर और कलयुग के प्रथम अंश में एक पैर रह जाएगा। कलयुग के शेष भाग में यह कला का षोडश अंश मात्र रह जाएगा। सतयुग आने पर यह पूर्ण परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे मुख से तीन बार शय शब्द निकला है, इसलिए उसी क्रम से शय भी होगा। मन में पुनः कहने का विचार करने पर सूर्य ने रोक दिया था, इसी कारण ये धर्म कलयुग की समाप्ति में कला में ही रह जाएगा। नंद जी, इसी बीच देवताओं ने वेग पूर्वक गोलोक से आए हुए एक अत्यंत सुंदर एवं शुभ रथ को देखा। उस रथ का निर्माण अमूल्य रत्नों द्वारा हुआ था, उसमें हीरे के हार लटक रहे थे और वह मणि माणिक्य मुक्ता वस्त्र शेत चवर भूषण और सुंदर रत्न जड़ित दर्पणों से विभूषित था। उस रथ को देखकर वृंदा ने हरि शंकर ब्रह्मा तथा समस्त देवगणों को नमस्कार किया और फिर उस पर सवार होकर वह गोलोक को चली गई। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अब तुम्हारी पुनः क्या सुनने की इच्छा है? नंद जी ने कहा, प्रभु, आप स्वयं वेदों के अधीश्वर हैं, अतः वेद, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा मुनि और सिद्ध आदि आपको जानने में असमर्थ हैं। आप कौन हैं ये जानने के लिए मेरे मन में प्रबल उत्कंठा है, अतः इस निर्जन स्थान में आप अपना सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी बीच वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सहसा पुला, पुलस, क्रतु, भृगु, अंग्रा, प्रचेतागण, विशिष्ट, दुर्वासा, कण्व, कात्यायन, पान्नी, कनाद, गौतम, सनक, सनंदन, तीसरे सनातन, कपिल, आसुरी, वोड्डो, महाशिक, विश्वामित्र, वाल्मीकि, कश्यप, प्राशर, विभांडक, मरीचि, शुक्र, अत्रि, बृहस्पति, गार्ग्य, वात्स्य, व्यास, जैमिनी, परिमित वचन बोलने वाले ऋषि श्रृंग, याज्ञवल्क्य, शुक, शुद्ध जटाधारी सोभरी, भरद्वाज, सुभद्रक, मार्कंडे, लोमश, आसुरी, वितंकन, अष्टावक्र, शतानंद, वामदेव, भागुरी, संवर्त, उत्थय, नर, मैं नारायण, नारद, जाबाली, परशुराम, अगस्त, पैल, युधामन्यु, गोरमुख, उपमन्यु, श्रुतश्रवा, मैत्रेय, चवन, करथ और कर मुनीश्वर आपोचे। बस वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें आया देखकर श्री कृष्ण सहसा उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पश्चात उन्हें आदर सहित रमणीय सिंहासनों पर बिठाए। फिर श्री कृष्ण ने कुशल प्रश्न पूर्वक परस्पर वार्तालाप करके उनकी विधिवत पूजा की और स्वयं ही उन्हीं के मध्य में आसन आसीन हुए। इसी समय श्री कृष्ण को आकाश में एक सम उज्ज्वल तेजो राशि दिखाई पड़ी। उसे मुनियों ने भी देखा। वस नारद, उस तेज के अंदर स्वर्ण किसी कांति वाले 5 वर्षीय नग्न बालक के रूप में सनत कुमार जी थे। वे सहसा उस सभा के बीच प्रकट हो गई। उन्हें एकाएक सामने खड़े देखकर सभी मुनियों ने प्रणाम किया तथा श्री कृष्ण ने भी मुस्कान युक्त एवं स्निग्ध नेत्र वाले कुमार को युक्ति पूर्वक सादर सिर झुकाया। तब सनत कुमार जी उन सबको आशीर्वाद देकर उस सभा में विराजमान हुए और उन ऋषियों तथा सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोले। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का सदा कल्याण हो और तपस्याओं का अभीष्ट फल प्राप्त हो, किंतु कल्याण के कारण स्वरूप इन श्री कृष्ण का कुशल प्रश्न निष्फल है। इस समय तो आप लोगों का सर्थक कुशल है, क्योंकि आप लोग उन परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं जो प्रकृति से परे होने पर भी भक्तों के अनुरोध से शीत धारण करते हैं, निर्गुण, इच्छा रहित और समस्त तेजों के कारण हैं तथा इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आविर्भूत हुए हैं। तो श्री कृष्ण ने पूछा, विप्रवर, जब सभी श्रीधारियों के लिए कुशल प्रश्न अभीष्ट होता है, तब भला मेरे विषय में वह कुशल प्रश्न क्यों नहीं है? तो सनत कुमार जी बोले, नाथ, प्राकृत शरीर के विषय में कुशल प्रश्न करना तो सर्वदा शुभदायक है, परंतु जो शरीर नित्य और मंगल का कारण है, उसके विषय में कुशल प्रश्न निरर्थक है। तो भगवान जी ने कहा, विप्रवर, जो जो शरीरधारी हैं वह प्राकृतिक कहा जाता है, क्योंकि उस नित्य प्रकृति के बिना शरीर मन ही नहीं सकता। सनत कुमार जी बोले, प्रभु, जो शरीर रजवीर से उत्पन्न होते हैं वे ही प्राकृतिक कहे जाते हैं, किंतु जो प्रकृति के स्वामी और कारण हैं उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है? आप तो समस्त कारणों के अधिकारण, सभी अवतारों के प्रधान बीज, अविनाशी स्वयं भगवान हैं। वेद आपको सदा नित्य सनातन ज्योति स्वरूप परम उत्कृष्ट परमात्मा और ईश्वर कहते हैं। प्रभु, वेदांग तथा वेदज्ञ लोग भी आप मायापति निर्गुण प्रातपर को माया द्वारा सगुण रूप हुआ बतलाते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, विप्रवार, इससे मैं वासुदेव का पुत्र वासुदेव हूं। मेरा शरीर रक्तवीर के ही आश्रित है, फिर ये प्राकृत कैसे नहीं है और इसके लिए कुशल प्रश्न अभीष्ट क्यों नहीं है? तो सनत कुमार जी बोले, जिनके रोम कूपों में सारा विश्व निवास करता है तथा जो सबका निवास स्थान है उसे वासु कहते हैं। उसका देवता पर ब्रह्म वासुदेव कहा जाता है। उनका वासुदेव ये नाम चारों वेदों, पुराणों, इतिहासों और सभी प्रथाओं में देखा जाता है। भला वेद में आपके रक्तवीर आश्रित शरीर का कहाँ निरूपण हुआ है? इसके लिए ये मुनिगण तथा धर्म सर्वत्र साक्षी हैं। इस अवसर पर वेद और सूर्य चंद्रमा मेरे गवाह हैं। भृगु ने कहा, विपेंद्र, आप ही वैष्णव में अग्रगण्य हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपका स्वागत है। सदा कुशल तो है ना, किस निमित्त को लेकर आपका यहाँ आगमन हुआ है? तो सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण, इस समय मैं जिस निमित्त से अत्यंत शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ उसका कारण श्रवण करो और ये सभी मुनि भी उसे सुन लें। तो श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप ही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः बताइए किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं? तो सनत कुमार जी बोले, भगवान, आप धन्य हैं, लोगों के लिए भी आप सदा मान्य हैं और समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर आप ही हैं। विश्व में आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तंत्र मुनियों के पूछने पर सनत कुमार जी ने बताया कि मैं परम धन्य मान्य विधाता के भी विधाता सर्वादि सर्वकारक परमात्मा परिपूर्णतम प्रभु के दर्शनार्थ मथुरा में आया हूं। ये सुनकर सभी देवता और मुनि हंसने लगे तथा उन्हें महान विस्मय हुआ। नंद जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव का त्याग कर दिया और शोक से व्याकुल होकर वे सभा के बीच लज्जा छोड़कर रोने लगे। तब भारती ने, मोह को त्याग दो, ये कहकर उन्हें ढांढस बधाया। तब श्री नंद जी बोले, देवेश, जैसे कुजन्मा के ग्रह में स्थित अमूल्य रत्न और हीरे का मूल्य नहीं समझा जाता, उसी तरह प्रभु मैं भी ठगा गया। भगवान, आप प्रकृति से परे हैं, अतः मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। अब मैं पुनः जमुना तट पर स्थित गोकुल में अपने घर नहीं जाऊं। भला आप ही बताइए, वहां जाकर मैं यशोदा तथा तुम्हारी प्रेसी राधिका को भी क्या उत्तर दूंगा और तुम्हारे प्रेम पात्र गोल बालकों से क्या कहूंगा? नारद, इतना कहकर नंद जी सभा में ही मूर्छित हो गए। तब जगदीश्वर श्री कृष्ण उसी क्षण उन्हें गोद में लेकर समझा